kalbime sen anlat ayrılık, ben yapamam. O seni başka biliyor, sen de anlatamam. Bitti desem, gitti desem, kim inanır Allah'ını seversen? Deli olma, yapma lütfen. Ben diye bir şey mi kalır sen gidersen? Ne varsa koy bir yere, dön geri. Biz senle başka bir şeydik bir tanem. Hani bitti desem, gitti desem, kimi come.